ब्रह्मणि उपदेश वैफल्य हेतु माह। उपदेश किसके लिए अनर्थक है? पहले ब्रह्म में अज्ञान है तो इसके बाद पूर्व पक्ष चल रहा है। नन शास्त्र उपदेश अयम एव सत्य अफल भवेत। ब्रह्म में सफल नहीं, अन्य स्वयं सफल नहीं बने ब्रह्म उपदेश। शास्त्र उपदेश किसके लिए? उपदेशानपेक्षत्वात् ब्रह्मत्वस्य परात्मनः असंभवात् ततोऽन्यस्य ह्युपदेशो फलो भवेत्। परात्मनः ब्रह्मत्वस्य उपदेशानपेक्षत्वात् ततो अन्यस्य असंभवात् उपदेशो हि अफलो भवेत्। हि उपदेश, उपदेश ही अफलो भवेत्, निष्फल हो जाएगा उपदेश। ब्रह्म के लिए उपदेश निष्फल क्यों? स्वतः उपदेश अनपेक्षतात् ब्रह्म तो परमात्मा ही ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, उपदेश अपेक्षा नहीं। और अन्य को उपदेश करेंगे ततो अन्यस्य असंभवात्, ब्रह्म से भिन्न कोई ही नहीं, इसे उपदेश निष्फल हो जाएगा। न च तस्मिन् अनर्थ ध्वंसार्थम उपदेश नित्य मुक्तत्वादिति भाव। कहीं अनर्थ ध्वस्ति के लिए उपदेश हो जाएगा ब्रह्मणि, तस्मिन् अनर्थ ध्वंसार्थम उपदेश इतने ना नित्य मुक्त, तो नित्य मुक्त है, अनर्थ है ही नहीं, वहाँ उपदेश क्या जरूरत है। अन्यस्मिन् यदि अन्य उपदेश कहेंगे, अन्यस्मिन् उपदेश साफल्यम इत्यतः अन्यस्मिन् उपदेश असाफल्यम। असंभवात् अन्य से अन्य को हो तो उपदेश सफल होगा। ब्राह्मण अन्य से असंभव, ब्रह्म से अन्य तो है ही नहीं। असिद्धो मानुक्तिभ्याम इति वक्तुम ईषद। असंभव सिद्ध, ब्राह्मण अन्य से असंभव मानुक्तिभ्याम, ये सिद्ध है प्रमाण युक्ति से। ब्रह्म से अन्य एक अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक अद्वितीय ही शब्द है। अतः शास्त्र आरंभ है वैरत्यम इति पढ़ता हूँ, शास्त्र आरंभ करने में व्यर्थता है, व्यर्थ है उपदेश। सिद्धांति ब्रह्मणि तत्साफल्यम साधयति। तत्साफल्यम तस्य साफल्यम कस्य? उपदेश साफल्यम साधे ब्रह्म इति। ब्रह्मा कर्त्रापि संबोधात् प्रागभूतद संस्कृति अविद्या तज्ज संबंधात् कर्तृत्वेपि न दोषभाक्। अकर्तरपि ब्रह्म संबोधात प्राग असंस्कृति अविद्या तज्ज संबंधात प्राग अभूत। अकर्तरपि ब्रह्म अकर्तरपि ब्रह्म तद असंस्कृति, तद ब्रह्म असंस्कृति अविद्यमान संस्कृति रस्य संसारहित संबोधात प्राग तद अभूत संसारित्व अभूत। संबोध के पहले संसारित्व, अविद्या तज्ज संबंधात कर्तृत्व भी न दोष भाग। ब्रह्म अविद्या तज्ज संबंधात कर्तृत्व भी दोष भाग न, अविद्या से अविद्या तज्ज संबंध से कर्तृत्व होने पर कोई दोष नहीं, वास्तुता नहीं। संबोध के पहले ऐसा अविद्या तज्ज संबंधात कर्तृत्व भी न दोष भाग। असंस्कृति ब्रह्म का विशेषण है, असंसारी ब्रह्म है अकर्तृ, असंसारी होने पर भी संबोधात प्राग ज्ञान के पहले अविद्या तज्ज संबोधात कर्तृत्व भी दोष नहीं। तद ब्रह्म वस्तुन सन्निधान कर्तृत्वादि संस्कृति ही नमपि अकर्तृपि असंस्कृति। ब्रह्म तद तद ब्रह्म तद असंस्कृत तद अलग तद ब्रह्म असंस्कृति तद और आगे ब्रह्म अकर्तृपि। ब्रह्म वस्तुतः तद्ब्रह्म सन्निधान कर्तृत्वादि संस्कृति ही नमपि कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व के निदान अज्ञान मूल का नहीं, संस्कृति ही नमपि। ज्ञानात् पूर्वम अविद्या संसारी था, ज्ञानात् पूर्व संबोधात् पूर्वम अभूत संसारी था, संसारी आसीत अविद्या तत्र उपदेश अर्थवान, तो वहाँ अविद्या तज्ज संबंधात कर्तृत्व भी दोष भाग न च तस्मिन उपदेष्टुर अभावात तद अनुपपत्ति। इसी प्रकार ब्रह्म जो अभिबोध के पहले संसारी था किंतु उपदेश करने वाला कहाँ है, उपदेष्टुर अभावात तद उपदेश अनुपति थे न, अविद्याकृता आचार्य परिच्छेद से तद्भावात, अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद ज्ञान होगा, अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद से तद्भावात, तद्भावात उपदिष्टित्वाद उपदिष्टित्वाद, तो आचार्य परिच्छेद कहें तो अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद, आचार्य से परिच्छेद अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद, यस्मिन आचार्य तस्य तद्भावात आचार्य उपदिष्टित्वाद, उपदेष्टु अभावात तद अनुपति, तो तद्भावात मत उपदेश उपदिष्टु भावात उपदिष्टित्वाद, तद्भावात उपदिष्टित्वाद, तो उपदिष्टित्व रहेगा किस में, अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद में, अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद, अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद यस्मिन आचार्य ज्ञान, जिसमें आचार्य तो ज्ञान अविद्या से है वही उपदेश करेगा ब्रह्म करने, अभी ब्रह्म में तो आएगा अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद से उपदिष्टित्वाद, तो अविद्याकृत आचार्य परिच्छेद होगा अर्थात आचार्यत्व निश्चय होगा अविद्याकृत, अविद्याकृत आचार्य पर निश्चय निश्चय जिसमें वही उपदेश करेगा अविद्या का ही गुरु। न च सर्पवत कल्पितत्वात् तस्य अवस्तुत्वात् तदयोग, वो तो कल्पित है, यदि अविद्या परिच्छेद हुआ कल्पित है सर्प जैसे कल्पित हुआ, अकल्पित होने से वास्तव नहीं, जो वास्तव नहीं तो उपदेश गुरु उपदेश कैसे करेगा, तस्य अवस्तुत्वात् तदयोग उपदिष्टित योग वास्तव नहीं, इतना सर्वज्ञतया तत्कल्पना द्रष्टव्यम, वो तो तस्य कल्पना सर्वज्ञत्वेन, जो कल्पना करता अविद्या से गुरु कल्पना करता है, ईश्वर कल्पना करता है, गुरु को ही सर्वज्ञत्वेन तस्य कल्पना, गुरु हो कल्पना सर्वज्ञत्वेन कल्पना से उपदेश हो जाएगा। आविद्येपि संसारित्वे कथम असंसारित्वं विरुद्धात् इति आशंका, यदि सांसारित्व अविद्या का हुआ तो फिर ब्रह्म असंसारी कैसे होगा, आविद्येपि अविद्या का संसारित्व आने पर भी फिर असंसारी से कैसे संसारित्व हो गया अविद्या का, इति आशंका है अविद्या तज्ज संबंध संबंधात कर्तृत्व भी न दोषवाद, आविद्या का संसारित्व आने पर कोई दोष नहीं क्योंकि कल्पित संसारित्व न वास्तवा संसारित्व अविरुद्धम, वास्तव संसारित्व कल्पित संसारित्व से कोई विरुद्ध नहीं, वास्तव मरुभूमि के साथ कल्पित जल का कोई विरुद्ध नहीं, नहीं कल्पित सर्पादिना रसनादे रसनादित्व विहति जस्ते, अतः कल्पित सर्प हो गया तो रज्जु में रज्जु तो रहेगा, रसनादि विहत रसनादित्व विहति विहत नहीं होता है विरुद्ध नहीं। अस्तु तरी वस्तुरूप अविरोधित्वात् अध्वस्ति, वस्तुरूप अविरोधित्वात् अध्वस्तिर अध्यस्त संसारित्व से, अभी जो अध्यस्त संसारी है अर्पित संसारित्व है ब्रह्म में, वो वस्तु रूप ब्रह्म का विरोधी है नहीं, अविरुद्ध नहीं तो उसे रहने दो, उसका ध्वंस करना क्या जरूरत है, वस्तु रूप अविरुद्धित्वाद अध्वस्ति अध्यस्त संसारित्व से अध्यस्त से अर्पित से संसारित्व से ध्वंस मास्तु, वस्तु स्वरूप विरुद्ध होता है आशंक्य विरोधी वाक्य बोधा तद्वस्तेर्मेव मिति मत्वा निवर्तक बोधम दृष्टान्तेन अनुभूत्या साधयति, विरोधी वाक्य तत्त्वमस्यादि वाक्य अद्वैत संसारी तो ना तुम संसारी नहीं हो एकमवाद इत्यं ब्रह्मत्वम, विरोधी वाक्य बोध वाक्य जन बोध से तद्वस्त अविद्या की ध्वंसी संसारित्व की ध्वंसी मेव मिति मत्वा निवर्तक बोधम दृष्टान्तेन अनुभूत्या साधयति, अनुभूति से बोध को साधन करते दृष्टान्त देकर कि ज्ञान होता है प्राग इति, प्राग ज्ञातं तदैकात्म्यं यतेव अनुभवान् मतं ब्रह्मास्मीत्यपि संबोधः तथैव अनुभवाश्रयात्। तदैकात्म्यम यथैव अनुभवान् मतं ब्रह्मास्मीति संबोध प्राग अज्ञातम तदैकात्म्यम यथैव अनुभवान् मतं ब्रह्मास्मीति संबोध तथैव अनुभवाश्रयात् ब्रह्मास्मीति संबोध होता है पहले प्राग अज्ञातम तदैकात्म एकात्म तद अज्ञातम यथा अनुभवान् मतम अनुभव से जैसे होता है ऐसे एकात्म पहले अज्ञात था संबोध ब्रह्मास्मीति तथैव अनुभव अनुभव भी होता है। अट्ठाईस में वाक्य प्रवृत्ति रत्र प्रतियोगित्व ने विवक्षिता प्रतियोगित्व न प्राग अज्ञातम प्राग पहले किसके पहले ये वाक्य प्रवृत्ति है पहले वाक्य प्रवृत्ति रत्र प्रतियोगित्व न जो प्राग है पूर्व उसका प्रतियोगी अवधि किसके पहले वाक्य प्रवृत्ति वाक्य प्रवृत्ति होने के पहले अज्ञात ब्रह्म एकात्म अनुभव से होता है वाक्योत्थ ज्ञानम अनुभव सिद्धम अपि वाक्यजन्य ज्ञान अनुभव सिद्ध स्वप्रकाशे अतिशया हेतुत्वाद अफलम इति आशंका अनुभव सिद्ध ज्ञान होता है तो भी स्वप्रकाश ब्रह्म में ज्ञान अतिशयजनक ही नहीं व्यर्थ है आशंका प्रमेय प्रमेयाधिगम कुर्वत प्रमाणम अफलम यदि क्वान्यत्र फलवत् तत् स्याद् नातोऽन्यत् स्यान्मितेः फलम् प्रमाणात् प्रमेयाधिगमं कुर्वत् यदि प्रमाणम् अफलम् अन्यत्र क्व तत् फलवत् स्यात् प्रमाण कहाँ फलवत् होगा प्रमाण तो प्रमाजनक है प्रमेयाधिगम कर दिया प्रमाजनक हो गया प्रमेयाधिगम कुर्वत् यदि प्रमाण अफलक हो गए तो कहाँ प्रमाण फलवत् होगा ना तो अन्यत् स्यात् मिते फलम मिते है अन्यत् न फलम प्रमाण से प्रमाण का फल अन्य क्या है प्रमिति प्रमाण का फल प्रमिति मिते अन्यत् न तत्फलम प्रमिते है भिन्न प्रमाण का फल नहीं इसलिए प्रमेय अधिगम क्या ही फल अनिष्फल क्या हुआ प्रमेय प्रमेयम ऐकात्म्यम प्रमेय क्या है ब्रह्मात्मा ऐक्य है तस्य अधिगम उसका ज्ञान अधिगम क्या तद्गत अज्ञान तज्ज ध्वंस ये ज्ञान है ज्ञान हुआ मतलब अज्ञान तज्ज ध्वंस हुआ तत्कुर्वत अभी मानम अफलम चेत अज्ञान अज्ञान जन्य ध्वंस संसारित आदि ध्वंस करते हुए प्रमाण तत्व से यदि वाक्य यदि निष्फल हुआ न क्वचित तत्फलवत सद कहीं प्रमाण फलवत होगा सकार अज्ञान ध्वंसात अन्य तत्फल अभावाद प्रमेय अधिगम प्रमेय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो सकार अज्ञान ध्वंस उससे अतिरिक्त कोई फल ही नहीं शास्त्रोत्थ ज्ञान से फलवत्व मुक्त अनर्थकम अवगते चोद्यते अन्यत्र वा यदि विकल्प आद्यम अंगीकुर्वन् भाष्य में बता रहे थे शास्त्रोत्थ ज्ञान ब्रह्म वाक्य हुआ उपदेश से तत्वसी वाक्य सुन करके फलवत्व का तो फिर ज्ञान में अनर्थक्यम कहते हो तो अवगते चोद्यते अन्यत्र वा ज्ञान होने के बाद अनर्थक्यम अवगते ब्रह्मणी अनर्थक्यम फलवत्व ज्ञान अनर्थक है अथवा ज्ञान होने के पहले अनर्थक है विकल्प आद्यम ज्ञान हो गया तो आगे कोई अर्थक ही नहीं अंगीकुर्वन् भाष्यम अवता रहती भाष्य का अवतरण के सोत्प्राशम सोत्प्राशमेव चाहातो बाढमित्येव मादिना अस्त्वेषोवगते दोष इतोऽन्यः कीदृशो गुणः यहाँ भाष्य में आया बाढ़म बाढ़ तो अर्धांगिकार में ये जो आप बाढ़ कहते कभी कभी बोलते शब्द से कहते समय बहुत ठीक है करके हंस करके कभी से कहते ना कोई विपरीत कहने के लिए उत्प्रास है ना सही थी सत्प्रासम उत्प्रास क्या है परस्य अमर्ष जनक हास ऐसे हंसना जैसे दूसरों को सहन नहीं होगा कष्ट हो जाएगा कोई उल्टे पाल्टे कहता है तो बहुत ठीक है बहुत बढ़िया है इसे ना इसे बाढ़ हम कह करके बोलते हैं सोत्प्रासम उप्रासन उत्प्रासन सह सोत्प्रासम बाढ़ आह अतो आह बाढ़ इत वादिना अस्तेश अवगत दोष ज्ञान होने के बाद उपदेश आदि ज्ञान सो दोष ठीक है। ये तो अन्य कीदृश गुण इससे बढ़कर अब गुणों क्या है? ज्ञान हो गया सो निवृत्त हो गया, अविद्या तज ध्वंस हो गया, और क्या गुण चाहिए? ये दोष मानो आगे ठीक है। यतो वाक्य ज्ञानम ब्रह्मणि फलवद अस्माभिरुक्तम ब्रह्म में वाक्य ज्ञान फलवत् ज्ञान तज ध्वंस हो गया तो कहा अतो सोत्प्रास इसे सोत्प्रास परस्य अमर्ष जनक हास सोत्प्रास परो ही सर्वस्व हसनीय पर को हसन करना सर्व सर्वस्व के साथ कैसे किसके द्वारा हासक निकुंचितांश शीर्षत्वादिना येन उत्प्रास्यते परिभ्यते तेन परिभावित्र शरीर विकारेण उत्प्रासेन सहितमेव यथोत विकार उपेता छुरीक छुरीतक पदवेदनीय हास पूर्वकमेव बाढ़ इत्यादिना भाष्येन भाष्यकार ब्रवीत इत्यर्थ। वाक्य ज्ञान ब्रह्मणि फलवत कहा इत परो ही सर्वस्व हसनीय हंसने के लिए कैसे हासक निकुंचित अंश शीर्षत्वादिना अंश स्कंद कांद हासक निकुंचित इसमें कितने कितने दिया अंग हार विशेष आकंपित कंपितंच धुतम विधुतमेव च परिवाहितम आधुतम अवधुतम तथांचितम आकुंचितम परावृतम उक्षिप्तम चाप्यधोगतम ललितम प्रकृतम चेति चतुर्दश विधम शिर शिर को संगीत दामोदर किसमें दिया है इस प्रकार शिर को हिला कर बोलना है। शिर हिला करके कुछ कहते समय लोक में इसे करते बोलते शिर हिला विभिन्न प्रकार परिहास करने के लिए रोष करने के लिए दूसरे को कष्ट हो इसे सिर हिला करके बोलना है। संगीता मिश्रा संगीत बोलते समय कहीं कैसे सिर में विभिन्न करते इस चतुर्दश भी तो चौदह प्रकार है आकंपितम कंपितम धोते इत्यादि के कोषमय होगा ऐसा उत्प्रास का अर्थ निकुंचित निकुंचित शब्द में होगा उसे देख कर लिखा है हासक निकुंचित अंश शिष्यत्व आदि इसमें दिया अंगहार अंतर्गत शिरो विषय शिरो के विभिन्न प्रकार हिलाना जिसके द्वारा ये न उत्प्रास्यते उत्प्रास्यते का तो परिभूयते तिरस्क्रियते पूर्व पक्षी का तिरस्कार करते इसे हंस करके उसको इसे कहते हैं जैसे उसको अमर्ष सहना नहीं हो कष्ट हो तेन परिभवित्र शरीर विकारेण परिभवित्र तिरस्कार करने वाला उसके शरीर विकारण हो गया उत्प्रास जो बोलता है बाढ़ वही पूर्व वो को ये परिभाव तिरस्कार करता है पूर्व पक्षी को तिरस्कार करता है इसे हंस करके बाढ़ कहते हैं भगवान वासिका ने कहता बाढ़ यहाँ जो कहते हैं वही होता है परिभवित्र शरीर विकारेण उत्प्रास का अर्थ क्या येन उत्प्रासते परिभ्यते वही उत्प्रास तेन उत्प्रासेन अर्थात परि तिरस्कार करने वाले क्या शरीर विकार शरीर में विकार कंपन आदि इसके साथ सहितम उत्प्रासेन सहितमिव उसके जैसे यथोत विकार उपेतात छुरी तक पद वेदनीय हासपूर्वकमिव ऐसे विकार युक्त है छुरी तक पद से वेदनीय छुरी तक छुरी चाकू कहते हैं ना छुरी शब्द संस्कृत में भी छुरी तक है हाँ छुरी क्या कहते छुरी का छुरी की भी है हिंदी नहीं संस्कृत है हिंदी छुरी कहते छुरी बोलते हैं किंतु चाकू ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया ये छुरी हाँ बहुत शब्द संस्कृत शब्द हिंदी में है जैसे अन्य भाषा में प्रांत प्रयोग करते हैं ना उत्कल आदि में प्रयोग करते हैं हिंदी में भी है किंतु वहाँ सामान्य प्रयोग करते हैं यहाँ कुछ उर्दू भाषा थोड़ा थोड़ा मिल गया हाँ मिल जाने से वो ज़्यादा प्रयोग हो गया ऐसे गोड़ कहते गोड़ माने गोड़ हाथ गोड़ गुड़ गुड़ गोड़ हाथ गोड़ किसे कहते मालूम है हाँ हाँ गोड़ा तो गोड़ा शब्द है किंतु पैर पैर हो गया। पैर शब्द पाद को पैर कहते हैं, ये पूरा को पैर शब्द से कहते हैं पैर में नहीं पूरा पैर शब्द हाँ गोड़े को पैर कह देते हैं। तो गोड़ शब्द भी है, ऐसे कितने शब्द है सब प्रयोग करते हैं। तो छुरी भी है, छुरी है किंतु अभी छुरी शब्द सब लोग को समझ नहीं, चाकू कौन से समझेंगे, छुरी बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वो एक महात्मा थे बिहार के तरफ, क्या गाँवली भाषा बोलते थे, तो उनके भाषा में बहुत उत्कले भाषा मिल जाता था। बिहार के वो है वो बोलते थे कितने भाषा, उड़ीसा की भाषा जैसे, ये गाँव में इसे प्रयोग होता है, किंतु ये धीरे धीरे बाहर सब ये उर्दू थोड़ा मिल गया। जो छुरी तक ये दिया, ये इसको छुरी तक कहा, छुरी तक पद भेदना, वो हाथ ऐसा है जैसे उसको कष्ट हुआ, कष्ट छुरी तक मतलब छुरी देखने से डरना अथवा कष्ट, छुरी लगा दिया कैसे शब्द से कहते ना उसमें कहना अशस्त्र हिंसा। यहाँ वस्तु तो हिंसा अर्थ नहीं है क्योंकि हाँ बाद कथा में तो भी हंसा आने के देश उसको थोड़ा परिहास उपहास के लिए हाँ तिरस्कार रहते हैं, हास्य पूर्वक में बाढ़ इत्यादि ना भाष्य ने भाष्यकार कहते हैं यथा सियादाचुरी तक हास स्वत्प्राश समनाक्षमितम मनाक्षमितम थोड़ा अल्प ईषत हसितम थोड़ा मंद हास करके थोड़ा हंसते जाते हैं बहुत ज्यादा से नहीं थोड़ा हंस करके वो हास हंस हंसना है उसको स्वत्प्राश कहते हैं, उसको छुरी तक भी कहते हैं, छुरी तक भी कहते हैं। किन तद भाष्यकार यथोक्त हास पूर्वक मुक्तम, तो भाष्यकार इस हास करके कहा, क्या कहा, अस्त्वे अनर्थकम अस्त्वे से अवगत है दोष, ज्ञान होने के बाद ही उपदेश व्यर्थ है दोष हो कोई बात नहीं, उपदेश अनर्थ क्या कि हम दोषम ऐसा शब्द दोष दोषम ऐसा शब्द न प्रा अस्तु ऐसा दोष ऐसा मतलब क्या दोष उपदेश अनर्थ का कहते अनर्थ के भाव दोष करके अस्तु कैसे होगा, नरक के सत्य को दोष नरक हो गया तो क्या हानि तो ये क्या है, ये तो दोष नरक है और क्या दोष है, तो ये अनर्थ का तो दोष हो गया, कहते अस्तु ऐसा दोष कैसे कहते अस्तु ऐसा अवगत है दोष, तो आपको जो कहते अवगत होने पर दोष हुआ तो ऐसे भी कहो नरक होने पर क्या दोष इतिवत अनर्थ के अंगीकार हो, तो अनर्थ के जो मान लेते हो उपदेश के बाद अनर्थ का आओ कहते अस्तु कह तो अश्वे तो दोष अर्थात नरक मिला तो कहो अस्तु नरक ऐसे कोई अंगीकार तो ठीक नहीं, यह अंगीकार जो तुम्हारा है गति इसकी क्या है नरक के साथ को दोष इतिवत कहते क्या दोष है इतने आशंका कहीं नहीं, ये कहते दोष नहीं तो वो अन्य किधर से गुण ऐसे बढ़कर और क्या गुण होगा, तो उपदेश हो गया और सो अनर्थ हो गया ज्ञान हो गया अवगत हो गया आगे उपदेश की जरूरत नहीं किसी की आवश्यकता नहीं यही गुण है वस्तु ने ज्ञाते कृतकृत्यता गुण है वह साक्षात्कार हो तो कृतकृत्यता गुण है ये तद उद्धवा बुद्धिमान साथ कृतकृत्य भारत इत्यादिस्मते तो यही गुण है दोष क्या अज्ञाते वस्तुनि उपदेश वैरथ्यम चोद्यते न चासो ज्ञानार्थ तस्यापि वैरथ्यादिति द्वितीयम शक्यते अज्ञाते वस्तुनि उपदेश वैरथ्यम चोद्यते अज्ञान उपदेश वैरथ न चासो ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए तो नहीं होगा तस्यापि वैरथ्यात् ज्ञान भी क्या जोड़ते द्वितीय शक्यते द्वितीयम अथ अथावगम वैयर्थ्यं भवता परिचोद्यते तत्रापि च नवगमध्वस्ति नहीं गम तो तत्रापि च नवगम ध्वस्ति प्रतिवचो भवेत् अथ अनवगम वैरथ्यम अवगम व्यर्थम ज्ञान भी व्यर्थ है, ब्रह्म में ज्ञान क्या से करेगा। अवगम व्यर्थम भवता परिचय देते तथा भी प्रतिवचन क्या होगा, अनवगम ध्वस्ती प्रतिवचन भवे दे। वही ज्ञान व्यर्थ क्यों, अज्ञान निवृत्ति है, अज्ञान ध्वंस, अनवगम ध्वस्ती, यही फल है। अवगम व्यर्थ नहीं, ज्ञान तो उसका फल है, अनवगम ध्वस्ती अज्ञान निवृत्ति, यही फल है, व्यर्थ नहीं है। परिहृत यथोपदेश व्यर्थ चोदित ज्ञानार्थतया तदर्थवत्तमुक्तम, ज्ञान के लिए उपदेश तथा ज्ञानार्थक चेते, पहले उपदेश किस लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थक ज्ञानार्थक ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए, यदि तदर्थो अज्ञान ध्वस्तरी प्रत्युतिरुक्ता, तो ज्ञान किसके लिए, उसके लिए अज्ञान ध्वस्ति है। सा वस्तुन भिन्ना अभिन्ना वा अज्ञान ध्वस्ति, अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म से भिन्न यथा अभिन्न है, भिन्न मानेंगे तो आद्य अद्वित हानि, और अभिन्न मानेंगे तो द्वितीय न ज्ञानाधीन, फिर ब्रह्म से अभिन्न है तो ज्ञान के अधीन नहीं, अज्ञान ध्वस्ति, ब्रह्म तो ज्ञान के अधीन नहीं, ब्रह्म तो नित्य सिद्ध है। आद्य अद्वित हानि द्वितीय न ज्ञानाधीन इति चेत् एकात्म्य, एकात्म्य तन्निवृत्तिश्चे दशम भाव्येव चोद्यते लब्धे काम्येन नैवेयं निवृत्तिः काम्यते श्रुतेः। ऐकात्म्य तन्निवृत्तिश्चेत् असंभाव्या इति चोद्यते, एकात्म है तो अज्ञान निवृत्ति असंभाव्या, एकात्मा है अज्ञान निवृत्ति क्या है, इति लब्धिकात्म्येन नैवैव निवृत्ति काम्यते, और एकात्म जिसको प्राप्त हो गया वो भी निवृत्ति नहीं चाहता है, तो निवृत्ति कहाँ जरूरत है। ऐकात्म्य तन्निवृत्ति असंभाव्या, एकात्म अज्ञान निवृत्ति असंभाव, एकात्म्य लब्धिकात्म्येन निवृत्ति न काम्यते पुरुषेण, न निवृत्ति काम्यते श्रुते है। बत्तीस में अज्ञान ध्वस्तेर अयुतत्व असत्व आवश्यक, सिद्धांत पूछता अज्ञान ध्वस्ति अयुक्ता अथवा अज्ञान ध्वस्ति होती न असत्व, अयुत कहते आद्य भी वस्तु नहीं ज्ञाते अज्ञाते बात, अज्ञान निवृत्ति अयुक्त है, क्या वस्तु नहीं ज्ञाते अयुक्त अज्ञाते वा, आद्य भी वस्तु नहीं ज्ञाते अज्ञाते वा, विकल्प आद्यम तो चाहिए आद्य क्या वस्तु नहीं ज्ञाते अज्ञान निवृत्ति अयुतम लब्धिकात्म्य है ना नैवम, जो ज्ञान साक्षात्कार हो गया तो फिर वो निवृत्ति चाहता है, निवृत्ति तो हो गया। श्रुतिर वस्तु नहीं लब्धे, श्रुति प्रमाण से वस्तु नहीं लब्धे सती ज्ञान हो गया, अज्ञान निवृत्ति न तेना वस्तु ज्ञान बता अर्थ थे, जिसको वस्तु ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया तेन विदुषा अज्ञान निवृत्ति न काम्यते न अर्थ्यते, ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्ति हो गया नहीं, क्योंकि एकात्म ज्ञान से पुमर्थ तो एकात्म ज्ञान ही पुरुषार्थ, और कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं, वो तो अज्ञान निवृत्ति करके उत्पन्न होता है। आत्मलाभा न परमिति स्मृति अतः तद अनुपत्व भी न क्षति, तो हाँ अज्ञान निवृत्ति नहीं चाहता तो कोई आपत्ति नहीं, किस पक्ष में वस्तु ने ज्ञाते, दूसरा प्रसिद्ध है अज्ञाते, कल्पांतरम अनुभव अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्धे तथैकात्म्ये निवृत्तिरिह चोद्यते तथा दृष्टविरोधो वह प्राप्नुवन् न निवार्यते। एकात्म्य तो अप्रसिद्ध है निवृत्ति रह चलती है, एकात्म्य यदि प्रसिद्ध नहीं तो निवृत्ति कैसे, तथा दृष्ट विरोध प्राप्त न निवारते, दृष्ट प्रत्यक्ष विरोध है निवारण नहीं कर सकते, अर्थात एकात्म्य अप्रसिद्ध तत्रापि निवृत्ति अनुपपन्नत्वं पूर्वत अंगीकरोति, अप्रसिद्ध है तो एकात्म्य निवृत्ति रह चलते तथा तथा कह करके वहाँ भी अज्ञात्म प्रसिद्ध है ही नहीं तो अज्ञान निवृत्ति की कोई है ही नहीं। तथा तत्रापि निवृत्ति अनुपवन तो पूर्वतंग तथा पक्षांतर प्रत्यय दो पक्ष क्या हुआ अज्ञान ध्वस्तेर अयुक्तत्व असत्वम जयते। अच्छा इसमें दो कहा अयुक्तत्व में वस्तु ने ज्ञाते अज्ञाते वा आगे असत्व भिन्ना भिन्न उसके पहले भिन्ना अभिन्न वा आद्य में भिन्न पक्ष में दोष दिया अद्वित ज्ञान देना अज्ञान ध्वस्ती अयुक्तत्व कहते है ही नहीं है। यदि अयुक्त पक्ष में दो विकल्प क्या अज्ञान निवृत्ति अयुत आद्य ज्ञाते अयुत और अज्ञाते वा ज्ञाते में अयुतम असत्वम दो आद्य भी वस्तु नहीं आद्य में तो अयुतत्व वस्तु नहीं ज्ञाते अज्ञाते वस्तु नहीं ज्ञाते अयुतत्व ज्ञात हो गया तो अयुत ठीक है और अज्ञाते वस्तु नहीं अज्ञाते अज्ञान धस्ते अयुत एक कल्पांतर अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध तो अतिकात्मी एकात्म यदि अप्रसिद्ध है तो निवृत्ति हर्ष देते तथा तत्रापि निवृत्ति अनुपन्न तो पूर्वतंगी करोती। यदि अप्रसिद्ध ज्ञात है ही ना एकात्म तो निवृत्ति हाँ निवृत्ति नहीं होती ये तो वस्तुना सत्वम असत्वम वा उच्यते सत्व पक्ष हो गया द्वितीय पक्ष असत्व पक्ष है। हाँ दो दिया विकल्प आया अयुतत्वम असत्वम वा उच्यते अयुतत्वम असत्वम अज्ञान ध्वस्तेर अयुतत्वम असत्वम वा पहला है अयुतत्वम दूसरा है असत्वम। अयुतत्वम क्या ज्ञान हो गया तो अज्ञान मूर्ति अयुत है। द्वितीय पीछा है असत्वम असत्व क्या यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान मूर्ति है ही नहीं अप्रसिद्ध है तो एकात्मी एकात्मी का ज्ञान नहीं हुआ तो निवृत्ति रह आखिर निवृत्ति कैसे होगी निवृत्ति चौद्यते आक्षिपते तथा अर्थात निवृत्ति वहाँ होती नहीं किस पक्ष में अज्ञाते। देखो एक विकल्प क्या अज्ञान ध्वस्तिर अयुतत्व असत्वम वा अयुक्त है अथवा असत्य है आद्य वस्तुनि ज्ञाते अज्ञाते वा ज्ञाते अयुतत्व अज्ञाते वा ज्ञाते तो हो गया अयुत हो गया श्रुते वस्तु ते वस्तु ज्ञाते कल्पांतर हो तो कल्पांतर में आ गया अज्ञाते ज्ञाते अज्ञाते अज्ञाते अज्ञाते अयुत अज्ञाते तो अज्ञात जीते है तो अज्ञानिवृत्ति होते ना अयुत ठीक है। तो द्वितीय पक्ष अप्रसिद्ध है अतः एकात्मी एकात्मी जब प्रसिद्ध नहीं ज्ञात नहीं हुआ निवृत्ति आक्षेप करते वो ठीक है अनिवृत्ति होते नहीं तो अयुत है निवृत्ति अयुत अज्ञाते एकात्मी निवृत्ते है अयुतत्व है नहीं ज्ञाते एकात्मी निवृत्ति काम्यते नहीं और अज्ञाते निवृत्ति अयुता अयुता नहीं अयुत निवृत्ति नहीं होती तो हो गया ये हो गया। और पक्षांतर का पक्षांतर क्या असत्व असत्व असत्व में तो नहीं दृष्ट विरोध प्राप्त हुआ न निवार्यते असत्व कैसे दृष्ट प्रत्यक्ष अज्ञान निवृत्ति होती है और निवृत्ति असत्व नहीं होते कैसे कहोगे। अब ब्रह्म में अज्ञान निवृत्ति नहीं होती दृष्ट विरोध प्राप्त प्रत्यक्ष अप्रसिद्धे वस्तुनि अज्ञान निवृत्ति असत्य भी प्रसिद्ध तद असत्व अनुभव विरुद्ध अप्रसिद्ध वस्तुनि ज्ञान जब नहीं हुआ अज्ञान निवृत्ति है ही नहीं ज्ञान नहीं तो नहीं होता किंतु ज्ञान होने पर अज्ञान निवृत्ति नहीं होती असत्व इत न प्रसिद्ध तद असत्वम अनुभव विरुद्धम अज्ञान निवृत्ति असत्वम ज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्ति असत्वम है क्या है अनुभव विरुद्धम ज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्ति असत्व न अनुभव विरुद्धम ज्ञान अनुभव में तो निवृत्त होता है अनुभव विरुद्ध दृष्ट विरुद्ध प्राप्त होता है उसका निवारण नहीं होगा। 210 अज्ञान निवृत्तेर अनुपपन्नत्वम अंगीकृत उत्तम अज्ञान निवृत्ति अनुपपन्न कह करके माना वस्तु तत्व नैवम दृष्टिवशात अनुपपत्ति निराश नैवम वस्तु तत्व नैवम दृष्टिवशात अनुपपत्ति नाशादित्या अज्ञान निवृत्ति अनुपपन्न कह करके कहा तो ज्ञान होने के बाद कोई अज्ञान निवृत्ति नहीं चाहता है और ज्ञान अप्रसिद्ध है तो अज्ञान निवृत्ति होती ही नहीं अनुपपन्न वस्तु तो नैवम दृष्टिवशात अनुपपत्ति न दृष्टिवशात अनुपदर्श ज्ञान होता है तो अनुपपत्ति नहीं सर्वस्य सर्वस्यानुपपन्नत्वं सिद्धं दृष्टबलाश्रयात् दृष्टस्यानुपपन्नत्वं किमाश्रित्याभिधीयते ये कहना अज्ञानिवृत्ति वस्तु से भिन्न था भिन्न भिन्न मानेंगे तद्यता नहीं है अभिन्न मानेंगे तो ज्ञानाधीन नहीं होगा ये जो जो कहा था ये जितने सो अनुपपन्न कहा तो सर्वस्य दिष्टबला स्यात अनुपपन्नत्व सिद्धम कोई वस्तु अनुपपन्न किसके बल पर कहेंगे अनुपपन्न दिष्टबला प्रत्यक्ष दिखता है वो अनुपपन्न प्रत्यक्ष जो होता है तो अनुपपन्न क्या समुद्र के पानी नमकीन है प्रत्यक्ष होता है जल लवणयुतम न युतम न युतम अयुतम प्रत्यक्ष से अनुपपन्नत्व सिद्ध अनुपपन्न होने पर भी सिद्ध सर्वानुपन्नत्व दिष्टबलात् सिद्धम दिष्ट प्रत्यक्ष बलात् दिष्ट से अनुपन्नत्व अदिष्ट यदि कभी अनुपपन्न तो किसका आश्रय कर कहेंगे सबको अनुपपन्न कहते दिष्टबलात् अनुप ये प्रत्यक्ष दिखता है इस वैसा नहीं मधुर नहीं हुआ गंगा जल मधुर है तो समुद्र जल मधुर होगा किंतु प्रत्यक्ष देखते हो तो मधुर नहीं होगा और दिष्ट यदि प्रत्यक्ष दिखता है वो अनुपपन्न किसको लेकर के अनुमान के द्वारा मधुरत्व जल समुद्र जल में कोई कहता है युक्ति से किंतु दृष्ट के द्वारा वो अनुमान अनुपपन्न हुआ प्रत्यक्ष बल से वो अनुमान तर्कादि अनुपपन्न हुआ किंतु प्रत्यक्ष दिखता है वो अनुपपन्न किसके बल से प्रत्यक्ष नाम क्यों होता है ये अनुपपन्न किसके बल से सर्वस्य अनुपपन्नत्वं दृष्टबलात् सिद्धम अदृष्ट से अनुपपन्न किमाश्रित अभी किसको लेकर के अर्थात दृष्ट होता है अज्ञान निवृत्ति होती है तो ज्ञान निवृत्ति नहीं हो गई निवृत्ति है तो एक तो है अद्वैतहानि नहीं अज्ञान निवृत्ति अलग मानेंगे तो अद्वैतहानि किंतु अज्ञान निवृत्ति अलग नहीं मानते और यदि तत्स्वरूप मानेंगे स्वरूप मानेंगे तो क्या कहा ज्ञान की आवश्यकता नहीं अज्ञान निवृत्ति यदि ब्रह्म का स्वरूप होगा तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं कैसे अज्ञान निवृत्ति का स्वरूप क्या है ज्ञातात्मा क्या श्लोक है निवृत्तिरात्मा मोह से ज्ञातत्वेन उपलक्षित ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा मोह से निवृत्ति मोहसनिवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा तो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा कौन से अज्ञान निवृत्ति ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा केवल आत्मा नहीं ज्ञातत्वेन उपलक्षित और उपलक्षण नहीं मोह निवृत्ति यही फर्क है ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निरस्य सपक्ष शास्त्र से अर्थवत्त मुक्त वृत्तम कृत्यादि अभी ब्रह्मवाई दमग्र आश्रित में ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भाई पुरुष जीव कल्पना का निरस निराश हुआ शास्त्र भी सार्थक हुआ करके अतीत कथन उक्तानि उक्तानि तावद भूयांसि दूषणानि विभागशः अब्रह्म विषये क्लिप्ते ब्रह्म भावी पुमानिति ब्रह्म शब्द में अब्रह्म विषय ब्रह्म भावी पुमानिति कृते भूयांशी दूषणानि विभाग से उक्तानि बहुत दोष बता दिया तो ब्रह्म भावी पुमान इसे ब्रह्म भिन्न को ब्रह्म भावी पुमान कहने से ये दूषण बहुत कह दिया ब्रह्म भावी जीवो ब्रह्म इति अब्रह्म विषय ब्रह्म शब्द कल्पिते ब्रह्म भाई दमग्रासी यदि ब्रह्म शब्द आया किंतु ब्रह्म को ब्रह्म भावी कह दिया अब्रह्म कह दिया जीव तो जितने दोषे सर्वापत्तेर अनित्यत्वम इत्यादि दूषणा ने पहले कहा असांकरेण उक्तानि सब अलग अलग कहा उत्त यथो अथ उक्त नित्या पूर्वपक्ष क्षिप्तत्वात्, पूर्वपक्ष आख्य हुआ दुष्ट हो गया, पुण्य भी पुण्यन इत्यादि भाष्य न तदुद्वावनम अफलम, फिर पुण्यो भी पुण्यन अपापम पापेन जो भाष्य में आया क्या उसका प्रयोजन इति आशंका। भूयोप्यस्यैव दार्ढ्यार्थम, दार्ढ्यार्थम पूर्वपक्षाय यत्यते, वाक्यार्थाभास संजात भ्रांत्युच्छित्यै प्रयत्नतः। अस्य दाढ़्यार्थम पूर्वपक्षाय भूयोपि यत्यते, वाक्यार्थाभास संजात भ्रांति उच्छित्तेई प्रयत्नतः, प्रयत्नतः वाक्यार्थ आभास संजात भ्रांति उच्छित्तेई, वाक्यार्थ का आभास, आभास से संजात होती भ्रांति, भ्रांति उच्छेद के लिए फिर प्रयत्न करते पूर्वपक्ष करके दाढ़्यार्थम। अस्य ब्रह्मभावी जीव ब्रह्म इति पक्ष निराशस्य, अस्य दाढ़्यार्थम अस्यव दाढ़्यार्थम ब्रह्मभावी जीव ब्रह्म इति पक्ष निराश के लिए, निराशस्य दृढ़ता के लिए, त निराशो यथा युक्त्या दृढ़ी भवती सैव वाच्या, जिस युक्ति से निराश दृढ़ हो तो उसको कहना चाहिए। निरस्त पक्षोत्थापनम तो किंचित करम, जो पक्ष निरस्त हो गया फिर उसके पक्ष को उठाना क्या जरूरत है, इत्याशंक कहते वाक्यार्थ आभास संजात भ्रांति उच्छन्न के लिए पूर्वपक्ष कथन करते, पूर्वपक्ष आए अत्यते, पहले पूर्वपक्ष फिर कहेगा, पूर्वपक्षी कहेगा, कह करके निराश करने से दृढ़ होता है। वक्षमाण वाक्यानाम अर्थाभास, वाक्य का अर्थाभास, जो पर आपातत भेद परस्पर भेद आपातत लगता है तनिवृत्त उत्पन्न भ्रांति नहीं तस्मिन उत्पन्न भ्रांति ध्वस्ती, भेद में उत्पन्न जो भ्रांति होती भेद उसकी निवृत्ति के लिए निरस्त से आप पक्ष से उत्थापन, जो पक्ष निरस्त हो गया वो उसका उत्थापन, पूर्व पक्ष का निराश हो गया फिर उसका उत्थापन क्यों करते, उसमें आपातत भेदभान होता है उसके कारण भ्रांति होती है भेद की, उसी भ्रांति की निवृत्ति के लिए फिर पूर्व पक्ष करके सिद्धांत है कर निराकरण करने से भेद भ्रांति निवृत्ति हो। ननु निरस्त पक्षोक्ति द्वारा वाक्यार्थाभास भ्रांतिरपि किमिति निरस्यति, निरस्त पक्ष का कथन किया, वाक्यार्थाभास भ्रांतिरपि किमिति निरस्यति, भ्रांति का निरस्य क्यों करते, तथा प्रयत्नतः निराश करते, कैसे निराश करेंगे, प्रयत्नपूर्वक भ्रांति की निवृत्ति। वाक्य सम्यक अर्थे जिज्ञासु नाम बुद्धि स्थरी तात्पर्या, वाक्य सम्यक अर्थे जिज्ञासु की बुद्धि स्थिरता, यही तात्पर्य होने से भ्रांति की निवृत्ति छोड़ करके उसमें लगी, भ्रांति रहे तो सम्यक अर्थ में बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि की स्थिरता नहीं होती, बुद्धि की स्थिरता करने के लिए तात्पर्य, इसी के लिए आभास प्रतीत भ्रांति की निवृत्ति के लिए यत्न करते हैं। वही होता है विचार बार बार करके भ्रांति निवृत्ति, बार बार समझ आ गया तो भी स्थिर नहीं होती बुद्धि, तो स्थिर करने के लिए भ्रांति निवृत्ति के लिए बार बार प्रयास ही मनन। भाष्योक्तां श्रुतिम अनुभाष्य तात्पर्य माह, श्रुति भाष्य श्रुति का तात्पर्य कहते पुण्य, जो अनुभाष्य श्रुतिम अनुभाष्य भाष्योक्ता श्रुति पुण्य भी पुण्य न कर्मणा, इसका ही तात्पर्य, पुण्य पुण्येन भवति पाप पापेन कर्मणा, संसारिणं समुद्दिश्य श्रुति दे तदुदाहरत। हाँ, पुण्य पुण्य न होती पाप पापेन कर्मणा, संसारिणम समुद्देश्य एतत् श्रुति उदाहरत, उदाहरण दिया, ये कर्म फल बताया, पुण्य से पुण्य कर्म पाप से पाप, एतत् कर्म फल युगित्वम, एतत् एतत् उदाहरत, एतत् का क्या अर्थ है, कर्म फल युगित्वम, पुण्य कर्म से पुण्य फल, पाप से पाप कर्म फल, कर्मफल योगी तो उदाहरण दिया। उदाहरण तो वाक्यवद वाक्यांतरम अपनी संसारी विषय मस्ती श्रुति कहती संसारी जीव कैसे होता है, पुण्य से पुण्य लोग पाप से पाप लोग प्राप्त करता है, तथा तथे सही विस्पष्ट तथे से ही विस्पष्टम संसार एवाभिधीयते तस्माद् विलक्षणस्तद्व दिशरूप्यभिधीयते। स एष नेति नेतीति य आत्मेत्यादिना तथा तथा एष हि दृष्टा स्पष्टा श्रोता मन्ता इत्यादि के द्वारा विस्फुटन संसारी अभिधीयते श्रुति के द्वारा। तस्माद् विलक्षण तद्वद् ईश्वरोऽपि अभिधीयते, जैसे श्रुति के द्वारा जीव कहा इसे विलक्षण ईश्वर भी तथैव श्रुति के द्वारा कहते। और स एष नेति नेति य आत्मा इत्यादि न तथा स एष नेति नेति करके शुद्ध आत्मा जैसे कहा गया। स एष हि दृष्टा स्पष्टा श्रोता ग्राता रसयिता मन्ता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा इत्यादि के द्वारा कहा गया जीव। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भूता महेश्वर कह करके ईश्वर भी कहा गया। वक्ष्यमाण न्यायाच तो संसारी परस्माद् अन्य परमात्मा से भिन्न संसारी सच अहंधिगम्य संसारी स्पष्टम तद्भेदम अनुभवति, जो भेद भेद का अनुभव करता है अहंधिगम्य संसारी। जीवस्य परस्माद् वैलक्षणे भी न तस्य तत्व वैलक्षण, जीव परमात्मा से भिन्न है संसारी किंतु न तस्य परमात्मा वैलक्षण आशंक्य तस्मात् विलक्षण तद्वद् ईश्वर, जीव संसारी उसे विलक्षण ईश्वर व्यावहारिक भेद है तस्मात् विलक्षण तद्वद् ईश्वर विलक्षण संसारीवत्। ईश्वर से विलक्षण जैसे संसारी ऐसे संसार से विलक्षण ईश्वर है। परस्य तद् वैलक्षणं श्रुति तो दर्शयित्वा तत्रैव उपपत्तिमा, श्रुति प्रमाण से परमात्मा जीव विलक्षण उपयुक्ति कहते तथा तथा क्षपाद काणाद तर्कशास्त्रेषु यत्नतः उपपत्तिशतैरीशः साध्यते वादिभिः पृथक्। अक्षपाद कानाद तर्कशास्त्रेषु उपपत्तिशतैरि यत्नतः ईश साध्यते वादिभिः ईश साध्यते पृथक् पृथक पृथक ईश्वर की सिद्धि करते हैं यदि तर्क के द्वारा कणाद गौतम कणाद वैशेषिक न्याय तर्कशास्त्र में ये 39 उपपत्ति शतैरिति चित्त्यादि उपलब्धिमत कर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्। इत्यादि उपलब्धिवत कर्तृकम काली सकर्तृक नहीं उपलब्धिमत कर्तृकम ज्ञानी कृत इत्यादि घटवत इत्यादि में जो उपलब्धि वाला है कर्ता वो ईश्वर है। पृथक संसारीभ्य संसारीभ्य पृथक ईश्वरवादीनाम ईश्वर साधने तात्पर्य यत्नत कहा ईश्वर सिद्धि के लिए। न च जीवानाम एव अदृष्ट द्वारा क्षित्यादि कर्तृत्व सकर्तृकम कहेंगे तो क्षित्यादि का कर्ता तो कोई जीव होता है, जीव तो अदृष्ट के द्वारा करता है। तेषां तदुपकरण उपादानादि साक्षात्कार विरहितत्वात् अतः संसारी विलक्षण तत्कर्ता। जीव तो ज्ञान कर्ता होने के लिए स्वपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्म तो जगत बनाने के जगत के उपकरण उपादान तदुपकरण उपादान उपकरण सब साधन उपादान और सहकारी कारण साक्षात्कार विरहितत्वात् उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान साक्षात्कार जीव को नहीं है, जितने पदार्थ कार्य उनको भी नहीं जानते कार्य के उपादान कारण को का साक्षात्कार नहीं, अतः संसार भी विलक्षण ही जगत करता है। तैर मिथो भेद हेतुअंतर महा जीव ईश्वर दुख ये पूरा पीछे है ऊपर कह करके फिर उसका भ्रांति निवृत्ति करेंगे। दुख ये थे दुखापनार्थित्व प्रवृत्तेर दर्शनादपि अत्यंत भेद विज्ञेय संसारी स्वयोरतः दुखापनार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनादपि संसारी ईश्वर हो अत्यंत भेद विज्ञेय जीव दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है दुखा अपने नार्थित्व और प्रवृत्ति दिखने से संसारी ईश्वर में भेद अत्यंत है। जीव से स्वगत दुख ध्वंस है दुख में महाभूति अर्थित्व न प्रवृत्ति दिखती है अर्थित्व न प्रवृत्ति ने सस्य शास्ती ईश्वर में नहीं दुखाभाव अत तद्भेद जीवेश्वर भेद है अभेद क्वचित प्रवृत्ति अन्यतर न इति वैषम्यत शब्दार्थ अत भेद अत्यंत भेद है। अब अभेद होगा तो जीव प्रयत्न करता है ईश्वर नहीं करता है नहीं बनेगा। मिथो भेद युक्ति मुक्त्वा तत्रैव सौतलिंग महा जीवेश्वर मिथ परस्पर भेद युक्ति दे करके सौतलिंग कहते तम विदित्वेतमेवेति कर्म कर्तव्य विभागतः क्षेत्रज्ञेश्वरयोरुक्तेर् मृगव्याधादि भेदवत् तमेतम वे आत्मान विदित्वा तम विद्युता न लिप्यते इत्यादि तम विदित्वा एतमेव आत्मान कर्म कर्तृ विभाग क्या परमात्मा कर्म जीव है करता है। इसलिए क्या होगा श्रुति के द्वारा क्षेत्र ईश्वर विभाग कर्म कर्तृ विभागतः क्षेत्र ईश्वर उक्ते क्षेत्र के ईश्वर को कथन किया कर्मा करता विवाह करके एक ज्ञाता एक ज्ञेय मृग व्याध आदि भेद होता है मृग और व्याध कि जैसे भेद है कर्म करता इस प्रकार तम विद्युता कहकर ईश्वर कर्म ज्ञाता है जीव भेद कथन किया तम विद्युता न लिप्यते एतमेव प्रभाजन लोक मिच्छन्त प्रभजंती एतम इतम आत्मान विद्युता एतम इत प्रत्यय अहम अभिसंवि सर्वत्र कर्म करते विरुद्ध दिया कर्म कर्त भेद न जीव शरीर उक्ते तयोर अत्यंत भेद जीव शरीर मृग व्याधरिव एक कर्म कर्तव्य तय आदि एक नहीं हो सकता भेद श्रुति कहती युक्ति है।